ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่2โดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่25เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544ณพุทธสถานสารีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เราได้เริ่มเรียนเรื่องของ EQ หรือ Emotional Quotient มาเพิ่งจะเริ่มต้นบทที่หนึ่งยังไม่หมดนะบทที่หนึ่งก็ยังอีกหลายหน้าท่านได้ค่อยๆกลืนให้รู้ถึงคนที่หลงหรือว่าเชื่อว่าความฉลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งเลิศในโลกมนุษย์โดยลืมไปว่าจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ความฉลาดอย่างเดียวมันมีความโกงด้วยในจิตวิญญาณมันก็มีคุณลักษณะที่เป็นธรรมะเป็นความดีงามอีกด้วยในจิตวิญญาณเนี่ยเพราะงั้นเขาก็เลยเรียนกันเรียนรู้กันแต่แค่ความฉลาดเร่งรัดพัฒนาแต่ความฉลาดเพราะว่ามันเห็นผลฉลาดมันก็รู้สึกว่ามันเก่งกว่าเขาเหนือเขาโลภโมโทสันได้มากกว่าเขาด้วยมันก็เลยชอบกันตามอำนาจกิเลสกิเลสมันก็ชอบทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องจิตวิญญาณนี่ท่านก็แจกแจงเอาไว้หมดแล้วผู้ใดมาเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าโอ้เรื่องความฉลาดก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของจิตวิญญาณความคิดโกงก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของจิตวิญญาณหรือจะเป็นความดีงามที่เป็นกุศลอีกต่างๆนานก็เป็นรายละเอียดต่างๆอยู่ในจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นผมว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้จิตวิญญาณแยกแยะอ่านออกมาวิจัยออกมาให้ได้ว่าอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นอกุศลหรือไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เป็นลักษณะที่เป็นกุศลที่ดีและมีวิธีที่จะพัฒนาสิ่งที่ดีลักษณะที่ดีอาการที่ดีให้แข็งแรงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่วนสิ่งที่ไม่ดีนั้นลดลงลดลงจนกระทั่งให้มันตายไปเลยหยุดไปเลยพระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าทำได้และมีรายละเอียดอีกมากมายก็เอามาท่านพระองค์ท่านพบก่อนทำก่อนทำตนเองก่อนแล้วเอามาให้พวกคนให้พวกเราให้คนทั้งหลายนี่ได้ทำดูบ้างเรียนดูบ้างประพฤติดูบ้างปฏิบัติจริงดูก็เห็นผลตามจึงเป็นความจริงที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสูตรเป็นทฤษฎีของมนุษย์เป็นทฤษฎีที่ให้มนุษย์ได้เรียนรู้ประพฤติปฏิบัติกระทำตามขึ้นมาให้ได้และมันเป็นประโยชน์มาก